तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए, कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सागर हाय चारों तरफ लहराए, जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। गम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। चमके असुवन में बनकर फूल खिली हो जान इस बगिया, मैं अपनी किस्मत पूछो मेरे दिल से, दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से।